Polskie Radio, program trzeci, środa, 5 maja, jest 15. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał do Państwa Filip Jarek. Pomimo znaczącego spadku liczby infekcji, nie lekceważmy koronawirusa, apeluje ekspert dr Marek Posobkiewicz i podkreśla, że przy rozproszonych ogniskach wciąż jest łatwo o zakażenie. Jest wniosek o areszt dla zabójcy policjanta z Raciborza. Mężczyzna ma odpowiedzieć za 3 zarzuty. Na koniec tego serwisu sprawdzimy nastroje maturzystów po egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. Chyba nie było tak źle. Matura była faktycznie prostsza niż w poprzednich latach. Wszystko to, czego się spodziewaliśmy, było. Doktor Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie apeluje o rozsądek i przypomina, że pandemia wciąż trwa. Minionej doby zarejestrowano prawie 4000 nowych zakażeń koronawirusem i 349 zgonów. Eksperci podkreślają, że wciąż jest wiele mniejszych ognisk COVID-19 i o zakażenie nie trudno. Te kilka tysięcy przypadków potwierdzonych w ciągu ostatniej doby świadczy o tym, że tego wirusa nadal jest dużo w środowisku. Wyraźnie większa liczba zgonów w stosunku do dnia wczorajszego świadczy oczywiście o spłynięciu statystyki z dłuższego weekendu majowego. No tak często po weekendach bywa, należało się z tym liczyć, ale i tak ta liczba ma prawo niepokoić. Liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii zbliża się do 3 milionów. Zmarło 68,5 tysiąca osób chorych na COVID-19. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach złoży wniosek o tymczasowy areszt dla zabójcy policjanta z Raciborza. Funkcjonariusz został zastrzelony wczoraj podczas interwencji wobec kierowcy, który, jak wcześniej zgłoszono, miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy. Rzeczniczka prasowa gliwickiej prokuratury Janna Smorczewska powiedziała, że mężczyźnie zostaną przedstawione 3 zarzuty. Pierwszy dotyczy zabójstwa funkcjonariusza w trakcie pełnienia obowiązków, drugi usiłowania zabójstwa policjanta, bo napastnik atakował także innego funkcjonariusza, a trzeci zarzut dotyczy nielegalnego posiadania znacznej ilości broni oraz amunicji. Niemieccy adwokaci, którzy zaoferowali wsparcie prawne 10 białoruskim ofiarom reżimu Aleksandra Łukaszenki, złożyli do Federalnej Prokuratury Generalnej doniesienie o popełnieniu przez niego przestępstwa. 4 prawników oskarża prezydenta Białorusi o zbrodnie przeciwko ludzkości. Co może z tego wyniknąć? O tym nasz berliński korespondent Wojciech Osiński. W oświadczeniu prawników czytamy, że ich klienci byli systematycznie torturowani i upokarzani. W areszcie byli bici, poniżani, pozbawiani jedzenia i snu, piszą adwokaci. Wskazują, że mimo gromkich zapowiedzi Zachodu i jawnych dowodów nadużyć władzy, prezydent Aleksander Łukaszenka nie poniósł dotąd żadnych konsekwencji. Traktowanie przez państwo białoruskie swoich obywateli można określić jedynie jako bestialskie, twierdzą niemieccy prawnicy, domagając się wszczęcia niezależnego śledztwa, którego nie można się spodziewać na Białorusi. Prawnicy wyrazili nadzieję, że doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Aleksandra Łukaszenkę zostanie uznane w Niemczech za impuls do dalszych działań, w Berlinie zaś do wydania wyraźnych w swoim przesłaniu deklaracji, nieobudowanych dyplomatycznymi frazesami. Po wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 roku, które Bruksela uznała za sfałszowane, setki tysięcy ludzi wyraziło swój sprzeciw wobec reżimu w Mińsku. Według ustaleń Rady Praw Człowieka ONZ działacze białoruskiej opozycji byli poddawani torturom. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nie było zadań z geometrii, ale poziom trudności był porównywalny z ubiegłym rokiem. To opinia białostockich maturzystów na temat obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Pytani przez naszego reportera uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego mówili, że zadania nie stanowiły większego problemu. Wydaje mi się, że całkiem łatwo. Ta geometria, która miała być rzeczywiście wyłączona z materiału, nie było jej, także wydaje mi się, że była dość porównywalna, zwłaszcza do zeszłego roku. Tak, faktycznie spełnione zostały obietnice, materiał został okrojony. Matura była faktycznie prostsza niż w poprzednich latach. Geometria były, ale zadania nie stricte geometryczne, w sensie było prawdopodobieństwo powiązane z geometrią, ale takie zadania, z tego co wiem, to mogły być. No nie wiem, to raczej zależy od umiejętności każdego, więc no ja patrząc na swoje umiejętności stwierdziłam, że tak 50-50. No tak. Zobaczymy we wtorek, jak będzie, na rozszerzenie. Nie było tego materiału, który był powiedziany, że będzie usunięty, więc wszystko to, czego się spodziewaliśmy, było. Rozszerzenie we wtorek? Tak, tak, to już gorzej. Oby takie same emocje i po wyjściu były uśmiech na twarzy i będzie okej. A już jutro przed maturzystami egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Bad Times Roll to grupa The Offspring. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu. Mamy 5 dzień maja. Zaczynamy od tradycyjnie dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 3896 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano. Ozdrowieńców mamy już w Polsce ponad 2 550 000 osób. Do dziś podano ponad 12 225 tysięcy dawek szczepionek, z czego prawie 3 050 tysięcy osób może uznawać się już za całkowicie zaszczepione, czyli albo otrzymały dwie dawki, albo zaszczepiły się jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Wczoraj był Dzień Gwiezdnych Wojen. May the Fourth be with you, czyli niech moc będzie z wami, mówiliśmy maturzystom. Dziś matematyka kontratakuje. No, otwarte zadania nie były takie łatwe, jak myślałam. Jak poszło? No, nie było źle. Trzeba było wyznaczyć funkcję liniową, było z prawdopodobieństwem jedno. Co jeszcze było i jak było na matmie, o tym po 15.30. Zaraz potem będą echa wczorajszego polskiego. Przed godziną 9 ktoś mógł znać temat rozprawki z języka polskiego. Był przeciek, czego nie było i co to dla maturzystów oznacza, opowiemy przed 16. Natomiast po 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski, nasz stały ekspert od spraw covidowych, więc jeśli mają państwo pytania w tej materii, to nasz redakcyjny numer jest do dyspozycji 2 2 7 3. Tam Marek Zalewski czeka na państwa głosy. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Koteluk. 20 minut po godzinie 15. Dane epidemiczne, o których mówiliśmy przed chwilą, od których zawsze zaczynamy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. One od kilku dni mogą wydawać się zadowalające. To tempo i skala walki z pandemią mimo tego nie słabnie. W maju szczepienia mają odbywać się już na masową skalę. Pełną parą ma pracować blisko 500 powszechnych punktów szczepień. Poza tym powinna się też poprawić sytuacja pacjentów z innymi schorzeniami, bo ruszyć mają planowe zabiegi. Dorota Matyjasik. Stanie się to lada dzień. W Łodzi pracę rozpoczął piąty punkt zlokalizowany w hali sportowej przy Skorupki. Postanowiłam się zaszczepić w pierwszym możliwym terminie. Chciałabym też wyjechać. Ja jakby cały czas dużo podróżowałam. Od prawie roku siedzę w domu. Zdaniem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, miejskie powszechne punkty mogłyby wykonywać o wiele więcej szczepień, niż wynika to z dostaw preparatów. Tutaj na ten punkt dostaliśmy na ten tydzień tylko minimalną ilość, bo 2200 szczepionek, gdzie moglibyśmy wyszczepić przeszło 7 tysięcy. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder tłumaczy, że szczepionki trafiają w pierwszej kolejności do miejsc, w których dotychczas szczepień było mniej. Priorytetem są te miejsca, gdzie na szczepienie trzeba czekać długo. My w Łodzi jesteśmy w dobrej sytuacji, mamy bardzo dużo populacyjnych punktów szczepień. Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ruszyła rejestracja zakładów pracy, które chcą zorganizować szczepienia dla swoich pracowników i ich rodzin. Pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Przez internet każdy pracodawca może zgłosić swoją firmę do szczepień, oczywiście pod warunkiem tego 300-osobowego składu. Jak zapewnia Tomasz Szypuła z Centrum Handlowego Ptak i szef Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zainteresowanie firm szczepieniami jest bardzo duże. Dziś ich przedstawiciele uzgadniają szczegóły z wojewodą. Z naszej inicjatywy rozpoczęto rozmowy celem udostępnienia czy umiejscowienia takiego punktu szczepień, mobilnego punktu szczepień na terenie Szkoła. Szpitale w Polsce powoli wracają do normalnej działalności. Od stycznia do wczoraj obowiązywało zalecenie, by zawieszać planowe zabiegi operacyjne. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy przekształcić w najbliższym czasie 12 tysięcy łóżek, łóżka niecovidowe. Dla przykładu w miejskim szpitalu imienia Jąszera jeszcze nie wznowiono planowych operacji, tłumaczy dyrektor Konrad Łukaszewski. Jeszcze nie wznowiono, ale to niebawem powinno się zmienić. Tak przynajmniej brzmią zapewnienia płynące z Ministerstwa Zdrowia. Dorota Matyjasik zbierała dla Państwa wszystkie te informacje. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, cheer up baby, you're not on your own. Oh, she said all you do, cheer up baby, you're not. To the end. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Kimbra. 15.30. Zdań kilka o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Mogą się też przytrafić opady gradu. Temperatura od 10-12 stopni na północnym zachodzie, około 15 jest w tej chwili w centrum, do 19-20 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków różnych i była interwencja telefoniczna od jednego z naszych słuchaczy, żeby podawać jeszcze jakie ciśnienie. I nie tyle, ile wynosi aktualnie, tyle tendencje. Czy spada, czy rośnie? No więc proszę pana, ani nie spada, ani nie rośnie. Jest stabilnie. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie wypytań do doktora Sutkowskiego, który po 16 naszym gościem.

być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz i kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Zespół The Dumplings. Za 21 minut, godzina 16, maturzyści wciąż w ferworze walki. Po wczorajszym egzaminie z języka polskiego dziś rozwiązywali zadania z matematyki. Tegoroczni abiturienci mają trochę trudniej niż ich poprzednicy, no bo prawie cały rok mieli lekcje online, a egzaminy jak najbardziej w realu, no i w dodatku w reżimie sanitarnym. Jakby tego wszystkiego było mało, na naturę też nie można liczyć. Nie kwitną kasztany, proszę państwa. Pięknie kwitną już wiśnie, czereśnie, śliwy, zaraz ruszą jabłonie i grusze następne po nich, ale faktycznie kasztanowce jeszcze nie zakwitły. Mam nadzieję, że to nie jakoś mocno nie przełoży się na nasze wyniki. Bo tegorocznym maturzystom aura spłatała figla. No to jest rzeczywiście rzecz niespotykana. Ja pamiętam 10 maja 1984 rok, dzień mojej matury. Było też chłodno, ale kasztany już kwitły, tak jak tradycja nakazuje. Zachowanie kasztanowców w tym roku jest karygodne. Zaczęły się matury, a one jeszcze nie kwitną. Nie kwitną, ponieważ są przesunięte fenologiczne pory roku. Zapewnia kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie Małgorzata Kania. W chwili obecnej mamy przedwiośnień. Dopiero w lasach, w parkach kwitną geofity. Te najmniejsze roślinki, które nam ruszają, zaczynają ruszać cebulowe. Jednak maturzyści w tym roku mieli oczywiście większe zmartwienia. Z tą zdaną naukę to za dużo się nie nauczyliśmy. Też mieliśmy ograniczone możliwości, też nie mogliśmy zrealizować tego programu w 100%. Czujesz się przygotowana do matury? Tak w połowie. Za późno też moim zdaniem ogłosili, że nie ma ustnych i dużo czasu straciliśmy na przygotowanie się do ustnych. Jeśli ktoś miał ambicje na coś więcej i faktycznie chciał się lepiej przygotować, to myślę, że stawiał na tego repetycję. Nauczyciele, szczególnie tych przedmiotów maturalnych, podjęli dodatkowe działania, by przygotować uczniów. Dodaje Łukasz Kaszyński, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Mówię tutaj o zajęciach czy z języka polskiego, czy z matematyki. Dodatkowo jeszcze uczniowie mogli korzystać z ogólnokrajowych ofert różnych instytucji, wydawnictw, które przeprowadzały wszelkiego rodzaju warsztaty, konferencje. Jak to wpłynęło na dzisiejsze egzaminy z matematyki? Pytałem o to maturzystów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie. No, otwarte zadania nie były takie łatwe, jak myślałam. Trzeba było wyznaczyć funkcję liniową, było z prawdopodobieństwem jedno. Jak poszło? No, nie było źle. Co, wszystkie zadania rozwiązane? No, wszystkie nie, ale w większości tak. Zamknięte wszystkie, otwarte tam jedno. No, ja jestem zadowolony z wyników. Dosyć prosta była ta matura. No, jestem w dobrej myśli, tak. A to, co z pewnością maturzystom zapadnie w pamięć, to nadzwyczajne warunki pisania egzaminu. Ogólnie to nie mogliśmy niczego dotknąć. Wszystko podawała komisja. Komisja była w rękawiczkach, a my pisaliśmy bez maseczek. Była spora odległość między tymi ławkami. No, niestety nie. Nie dało się nic odpisać. Jutro egzaminy z języka obcego. Nie będzie w tym roku egzaminów ustnych. No a gdyby ktoś z maturzystów odpukać musiał zostać w kwarantannie lub zachorował na koronawirusa albo cokolwiek, maturę będzie mógł zdawać jeszcze w czerwcu.

Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, sprawą ewentualnego wycieku maturalnego tematu powinna zająć się policja, bo zgłoszenia maturzystów o przeciekach pokrywają się z podejrzeniami komisji. Do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na adres sekretariatu wpłynęły informacje od maturzystów, którzy przekazali nam print screeny z Google Trends, które być może wskazują na to, że przed godziną 9 ktoś mógł znać temat rozprawki z języka polskiego. Maturzyści z liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie są podzieleni w ocenie sprawy. Jedni uważają, że nie trzeba szukać winnych, inni wręcz przeciwnie, oczekują sprawiedliwości. Myślę, że powinno się wyciągać odpowiedzialność za tego typu sprawy, no bo to już chyba nie jest pierwszy raz, kiedy tak się wydarzyło. Jeśli nie będzie wyciągana odpowiedzialność, no to takie sytuacje będą się powtarzać. Myślę, że na tyle też dobrze wszystkim poszło. Ten temat był fajny, że to już nie tak bez przesady. Dostaliśmy łatwy temat w tym roku. Nie czujemy wielkiej niesprawiedliwości. Wiadomo, każdy chce wiedzieć, ale od tego jest komisja i zaufane osoby pracują tam, żeby takie informacje nie wyciekały. Ile można faktycznie jakoś powtórzyć i się dowiedzieć tuż przed maturą, która jest o 9 rano? Dyrektor CKE Marcin Smolik uspokaja, że nawet jeśli podejrzenia się potwierdzą i doszło do wycieku tematu, nie będzie trzeba unieważniać matury w całym kraju. Ale już uczniowie szkoły, gdzie doszło do wycieku, muszą być przygotowani na powtórkę. Jeżeli udałoby się zidentyfikować szkołę, której pracownik bądź dyrektor dopuścił się takiego czynu, to wtedy z rozkoszą unieważniam egzamin wszystkim zdającym w tej szkole i z jeszcze większą przyjemnością składam doniesienie na tego dyrektora z czynu zabronionego, ujawnienie tajemnicy służbowej, kodeks karny. Matury w całym kraju pisze w tym roku 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 96 tysięcy tych, którzy egzaminu nie zdali lub chcą poprawić swój wynik z ubiegłych lat. Nie będzie unieważnienia matury w całym kraju. To chyba najważniejszy komunikat, który płynie z tego śledztwa naszej reporterki. Nie będzie unieważnienia wyników nawet w województwie, tylko co najwyżej w tej jednej szkole, w której przeciek potencjalny zostanie ewentualnie wykryty. Martyna Szymczakowska wyjaśniała dla Państwa sprawę maturalnego przecieku. Splinters. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.